4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. 4 і 5 жніўня 2011 году ў будынку Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Алеся Бяляцкага дапытвалі ў прысутнасці адваката Змітра Лаеўскага. Вялікі шэры будынак Дэпартаменту фінансавых расследаванняў, куды прывозілі на допыт Бяляцкага, не дамінуе на вуліцы Петруся Броўкі ў Менску, але не заўважыць яго нельга. Тыпова казённая пабудова на 4 паверхі з гладкім фасадам, без прыкметаў архітэктурнай фантазіі і аздабленняў, але чыстая і дагледжаная, нагадвае казарму. Ніжнія вокны закратаваныя. Пры фасадзе няма ніводнага дрэва. На мапах Менску дом пазначаны як нежылы. Такі дом адразу хочацца хутчэй прамінуць. Зусім побач з ім разбураецца будынак былога абласнога дзіцячага шпіталя, помнік функцыяналізму 30-х-50-х гадоў 20-га стагоддзя, на рамонт якога грошай у дзяржавы няма. У будынку Дэпартаменту фінансавых расследаванняў а 23-й гадзіне 4 жніўня Алес быў фармальна ўзяты пад варту. На пастанове пра сваё затрыманне ён напісаў: «З затрыманнем не згодны, вінаватым сябе не лічу». Першую пасля затрымання ноч Бяляцкі правёў у савецкім РУС Менску. У абед 5 жніўня следчы Дэпартаменту фінансавых расследаванняў майор Павал Шабека нават даў яму кароткае спатканне з жонкай і дазволіў з'есці прынесеныя ёй бутэрброды. Алесь спытаў Наталлі, ці папярэдзіла яна ягонага брата Владзіміра, каб не прыходзіў да іх у госці, як папярэдні было дамоўлена. Брат Алеся Владзімір з жонкай Фарыдою за некалькі дзён перад тым прыехаў у Менск з Ніжнявартаўску. Яны спыніліся ў кватэры сястры Вольгі. На 5 жніўня Алесь запрасіў іх да сябе ў госці. Наталля зараз жа патэлефанавала Вользе і сказала, што госці адмяняюцца, Алесь арыштаваны. Скасаваны быў не толькі прыход брата ў госці, але і ўсе іншыя планы Алеся. У дзень арышту Бяляцкі рыхтаваўся да выкладання ў праваабарончай школе ў беларускай мове правоў чалавека ў Вільні. Праз некалькі дзён яго там чакалі навучэнцы. А яшчэ збіраўся адпачыць упершыню за апошнія 3 гады. Былі планы скарыстаць для адпачынку на Балтыцы цёплае жнівеньскае надвор'е і палітычнае зацішша ў Беларусі, якое нібыта ўсталявалася пасля рэпрэсіяў, судоў за плошчу, маўклівых акцыяў пратэсту, якія ў тое лета прайшлі па многіх гарадах Беларусі. Увечары 5 жніўня Наталля яшчэ раз магла ўбачыць Алеся, калі зноў прыехала да будынку Дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Алеся вывелі адтуль, каб адвезці ў следчы ізалятар на Валадарку. Наталля змагла аддаць яму перадачу з адзеннем і ежай, а таксама кнігу Варлама Шаламова «Калымскія апавяданні». Наталлі падалося, што досвід Шаламова прыдасца Алесю ў беларускіх турмах. Перад тым да Наталлі падышла следчая Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Тацяна Касынкіна і сказала, што Алесь арыштаваны і будзе змешчаны ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. «Я і так усё зразумела», – адказала Наталля. «Мая справа вас паінфармаваць», – суха сказала Касынкіна. Наступны раз Наталля пабачыла мужа ў судовай клетцы, а спатканне атрымала пасля выраку. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Увечары 5 жніўня Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь апублікаваў на сваім сайце паведамленне. Афіцыйнае паведамленне для СМІ пра тое, што грамадзянін Беларусі 1962 году нараджэння не задакляраваў звыш 1 мільярда рублёў даходу, атрыманага за мяжой і супраць яго заведзеная крымінальная справа паводле часткі 2 артыкула 243 крымінальнага кодэксу. Прозвішча Алеся не называлася. У цяперашні час праводзяцца следчыя дзеянні, завяршалася паведамленне. Следства ў справе Бяляцкага вяла цэлая следчая група Дэпартаменту фінансавых расследаванняў па Менску і Менскай вобласці ў складзе 4 чалавек на чале са старшым лейтэнантам Тацянай Касынкінай. У падпарадкаванні гэтай маладой жанчыны былі следчыя майор Даніл Пазняк і майор Павал Шабека. Звычайна так не бывае, каб лейтэнанты кіравалі майорамі. Справа ў тым, што, як удалося высветліць Уладзіміру Лапковічу, следчую групу сфармавалі да арышту Алеся. Уключылі ў яе гэтых майораў, але ніхто не хацеў узначальваць групу, таму кіраваць і прызначылі маладую амбітную следчую. Чаму для падрыхтоўкі адносна невялікай, на 6 тамоў, справы Бяляцкага стварылі такую вялікую следчую групу? Уладзімір Лапковіч не выключае, што рыхтаваліся да справы супраць усёй вясны. Група Касынкінай вяла допыты Бяляцкага і сведак. Сама Касынкіна паводзілася вельмі актыўна. Ездзіла да праваабаронцаў у іншыя гарады Беларусі, прылюдна давала ўказанні майорам, асабіста праводзіла допыт Наталлі Пінчук. Наталля згадвае. Яна чалавек заўзяты, бачна, што працавала ахвотна, натхнёная, як колішняя камсамолка. 20 верасня, дапытваючы Наталлю, Касынкіна нават пагражала выгнаць яе адвакатку, калі тая зрабіла заўвагу на конт ходу вядзення допыту, парушэння ёю працэдуры. «Калі вы выганіце адвакатку, то пайду і я», – сказала на гэта Наталля. Пасля гэтага допыту Наталля падала Касынкінай заяву на спатканне з Алесем з нагоды ягонага дня народзінаў 25 верасня. На разгляд заявы Касынкінай спатрэбілася некалькі хвілін, пасля чаго яна надрукавала пастанову. Кіруючыся артыкуламі 36, 137 КПК Рэспублікі Беларусь адмовіць у задавальненні заяўленага хадайніцтва Пінчук НС. На сотні зваротаў людзей аб вызваленні праваабаронцы пад паручальніцтва Касынкіна таксама адказвала адмоўна. Упэўненая ў сваіх дзеяннях следчая асабліва не цырымонілася са сведкамі, зваротамі людзей. За яе плячыма дзяржаўны рэпрэсіўны апарат, скіраваны супраць тых, каго Лукашэнка раздражнёна называе «пятай калёнай». Якая гэта апазіцыя? Сёння ў СМІ пайшлі прапановы, каб эканамічна задушыць Беларусь. Гэта ворагі народу, гэта «пятая калёна», таму ім усё дрэнна. У барацьбе супраць ворагаў народу, як і ў сталінскія часы, усе сродкі добрыя. Гэта адносна міліцыянта Лінкуса, які арыштоўваў і запалохаў апазіцыянераў, а потым збіў свайго падначаленага, можна праявіць гуманізм, пакінуць і на час следства, і пасля вынясення выраку да разгляду касацыйнай скаргі на волі пад падпіскай аб нявыездзе, бо ён сацыяльна блізкі рэжыму. А арыштаваныя апазіцыянеры і праваабаронцы мусяць сядзець за кратамі. Напэўна, такой логікай кіравалася і следчая Касынкіна. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Але ўдзел следчай групы Касынкінай і дэпартаменту фінансавых расследаванняў у справе Бяляцкага быў сімвалічны, мяркуе юрыст Уладзімір Лапковіч. ДФР да таго быў адзіным карным органам, які не быў заплямлены палітычнымі рэпрэсіямі. Нават Мінабароны адзначылася палітычнымі прызывамі апазіцыянераў войска. Відаць, таму ў ДФР ніхто не хацеў брацца за справу Бяляцкага. Вось і знайшлі маладую супрацоўніцу, якая нядаўна з'явілася ў сістэме ДФР і вырашыла зрабіць сабе на гэтым кар'еру. Яна з той самай хвалі маладых чыноўнікаў лукашэнкаўскага прызыву. Гэта мае равеснікі, мы маглі разам вучыцца. Гэта горшае пакаленне чыноўнікаў, чым нават савецкае ў пляне беспрынцыповасці і гатоўнасці дзеля кар'еры на ўсё. Да канца 2011 году Касынкіна займала пасаду з вельмі доўгай назвай, але сціплую. Следчая другога следчага аддзялення аддзелу папярэдняга расследавання управы дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь па Менску і Менскай вобласці. На пачатку 2012 году Касынкіна зрабіла такі кар'ерны крок. Яе перавялі ў створаны Александрам Лукашэнкам следчы камітэт. Там яна заняла пасаду вядучага інспектара групы па зваротах грамадзян следчага камітэту па горадзе Менску. Паводле Лапковіча, тым самым Касынкінай аддзячылі, падвысілі на пасадзе. Але разам з тым яе фактычна адхілілі ад рэальных следчых дзеянняў, прызнаўшы такім чынам недастатковую кампетэнтнасць, якую яна праявіла ў тым ліку як кіраўніца следчай групы ў справе Бяляцкага, кажа Лапковіч. Сама Тетяна Касынкіна ў размове са мною адмовілася ацаніць уплыў свайго ўдзелу ў справе Бяляцкага на яе кар'ерны рост, пераадрасаваўшы пытанне начальніку аддзела кадраў. Нейкіх нотак сумневу наконт мэтазгоднасці свайго ўдзелу ў палітычнай па сутнасці справе супраць праваабаронцы, нейкага жалю, што яе выкарысталі і адхілілі ад іншых эканамічных спраў, з боку Касынкінай я таксама не пачуў. На новым месцы яна размаўляла па-камсамольску бадзёра, упэўнена. Касынкіна далей служыць уладзе, выконвае загады начальства, адмаўляецца ад інтэрв'ю без санкцыі кіраўніка. Яна робіць кар'еру. Справа Бяляцкага – адзін з яе этапаў. Алесь Бяляцкі ў лісце з турмы гэтак ацаніў ролю Касынкінай у ягонай крымінальнай справе. «Мне падаецца, што яна так да канца не зразумела, чым яна займалася». Хітрыя мужыкі самі не хацелі ўмазвацца ў відавочны гной, вось і размеркавалі справу на маладога працаўніка. Яе прысутнасць у справе была даволі фармальная, там шмат ляпаў чыста фармальных, якія проста здзіўляюць. Відавочна, што ці то намаганняў вялікіх яна не прыкладала, ці то і проста не хапала ахайнасці і прафесіяналізму. Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.